cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 stycznia, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. To była biało-czerwona fala. Polscy skoczkowie dali mistrzowski popis w konkursie w niemieckim Titize Neustadt. Serce monitorowane na smartfonie, taką operację przeprowadzili lekarze z Łodzi. Indonezyjski Boeing spadł do morza, los ponad 60 pasażerów, nieznany. Rozpędzeni po konkursie czterech skoczni teraz triumfują w niemieckim Titize Neustadt. Dwóch Polaków na podium. Kamil Stoch wygrywa konkurs skacząc 144 metry. Piotr Żyła zajmuje trzecie miejsce na podium. Polaków przedzielił Norwek Halvor Egner Granerud. W całym konkursie Polacy w roli głównej, czterech biało-czerwonych w pierwszej siódemce. Andrzej Stękała, piąty, Dawid Kubacki, siódmy. Wygrywając po raz 39 w konkursie Pucharu Świata, Kamil Stoch zrównał się z naszym arcymistrzem z Wisły, Adamem Małyszem. Serdecznie gratulujemy. I zupełnie zmieniamy temat. Ponad 1000 nowych zakażeń koronawirusem zanotowano ostatniej doby na Mazowszu i w Wielkopolsce. To tam przybyło najwięcej chorych. Najnowszy bilans to ponad 10,5 tysiąca nowych chorych na COVID-19. To znaczny wzrost w porównaniu z dniem wczorajszym, gdzie liczba zakażeń przekroczyła 8700 nowych przypadków. O szczegółach Barbara Góra. Liczba nowych zakażeń jest wysoka i wszystko wskazuje na to, że będzie rosła, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Tak jak przewidywaliśmy, te dzienne liczby niestety będą w najbliższych dniach rosły. Trudno w tej chwili powiedzieć, jaki to będzie poziom nowych zachorowań. Niestety jest to efekt naszej niefrasobliwości w okresie świąteczno-noworocznym. Wiceminister podkreślił, że w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 58 tysięcy testów w kierunku koronawirusa. To także jest dowodem na to, że objawowych jest coraz więcej, dlatego zgłaszają się na te badania testowe. Łącznie w Polsce potwierdzono ponad 1 376 000 przypadków zakażenia koronawirusem. Barbara Góra, Polskie Radio. Najnowszej generacji stymulator serca wszczepiono pacjentowi w szpitalu Mikołaja Kopernika w Łodzi. To jeden z pierwszych takich zabiegów w kraju. Znacząco poprawi on jakość życia pacjentów z niewydolnością serca. Urządzenie wykorzystuje technologię Bluetooth, wyjaśnia dr Andrzej Bissinger. To najnowsze urządzenie pozwala na zdalne kontrolowanie jego poprzez smartfon, który używa pacjent. Nie wymaga to dodatkowych elementów. Urządzenie komunikuje się poprzez Bluetooth ze smartfonem pacjenta i dane są przekazywane bezpośrednio do centrum monitorującego bez konieczności odbycia wizyty stacjonarnej. Ewentualny alert z aplikacji będzie wysyłany do ośrodka monitorującego chorego, co znacznie przyspieszy pomoc. Katastrofa indonezyjskiego Boeinga 737. Samolot wkrótce po starcie spadł do morza, leciał z Dżakarty na wyspę Borneo. Na pokładzie było ponad 60 osób. Wszyscy pochodzili z Indonezji. Rejs został przerwany w 4 minuty po starcie. W ciągu zaledwie minuty maszyna straciła ponad 3000 metrów wysokości i gwałtownie spadła do wody. Na szczątki maszyny natrafili rybacy przebywający na Morzu Jawajskim. Boeing 737-500 indonezyjskich linii Sriwijaya Air prawdopodobnie runął do morza tuż po starcie. Dane na portalu lotniczym, gdzie w czasie rzeczywistym można śledzić rejsy samolotów, świadczą o tym, że maszyna zaczęła gwałtownie spadać około 4 minut po starcie z Dżakarty. Na pokładzie samolotu znajdowało się ponad 50 osób. W miejscu domniemanej katastrofy zapadł już zmrok, co spowolni poszukiwania wraku. W 2018 roku w Indonezji rozbił się Boeing 737 MAX linii Lion Air. Zginęło wówczas 189 osób znajdujących się na pokładzie. Maszyna należąca do Sriwijaya Air jest znacznie starsza. Według danych z portali lotniczych miała 27 lat. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Rosyjski opozycjonista Dmitrij Gudkow skrytykował swoich rodaków. W wywiadzie dla Echa Moskwy zauważył, że po szturmie na Kapitol rosyjscy politycy dają dobre rady Amerykanom, a nie zwracają uwagi na łamanie praw człowieka we własnym kraju. Według Stowarzyszenia Memoriał w Rosji jest ponad 200 więźniów politycznych. Dmitrij Gudkow w wywiadzie dla Echa Moskwy zauważył, że rosyjscy politycy wykazują większe zainteresowanie przepychankami Donalda Trumpa z Twitterem niż problemami własnego kraju. Oni tam w Ameryce dadzą sobie radę bez nas, oświadczył rosyjski opozycjonista. Polityk przypomniał, że w Rosji łamane są prawa człowieka i wolności obywatelskie, a wiele osób straciło wolność, ponieważ mają odmienne zdanie niż obóz władzy.

Ładna płyta zespołu Mgły. Myślę, że niedługo spotkamy się z zespołem również w audycji Trójka Żąda Debiutów. A jeśli państwo tworzą własne utwory, to proszę do nas je wysłać. debiuty@polskieradio.pl. I Czaku, za chwileczkę. To napad bez ostrzeżenia, bez łamywania rąk podnoszenia. To napad na me marzenia, całkiem odmienne punkty widzenia. To napad jakże subtelny i niewidzialny, oddech wirusa po cichu doczepia linki i daje radość, że się porusza. To napad, zdrowy rozsądek boi się ruszyć jak zakładnicy. Dobry wieczór, Grzegorz Walczak, Szaku przy naszym telefonie. Witam serdecznie. No witam, pamiętam, że mieliście na naszej ścianie koło studia naszego emisyjnego swój wielki napis z nazwą zespołu obok innych wielkich gwiazd. No, chcieliśmy chociaż tam zaistnieć. No wiesz, no tam były naprawdę duże nazwiska, także byliście. Powiem ci, że troszkę mi ta płyta zaskoczyła, bo to, co mi wysłałeś kilka dni temu, to zupełnie inne podejście do muzyki, dużo melodyjniejsze niż kiedyś. No tak, wiesz, jednak prawie 20 lat grania. No tak. A żeby sprostować, nie ja wysłałem, tylko Marek Mituszyński, którego pozdrawiam, nasz bębniarz, który wierzył, że ktoś to odsłucha jeszcze i puści na antenie. No to nieważne, ale wystawiam od zespołu, tak, to jest najważniejsze. No posłuchałem i wybrałem trzy utwory, które zagramy dzisiaj. Jeden zagraliśmy, jeszcze będą dwa. To powiedz coś o tej płycie. No więc cóż, jest to czwarta płyta zespołu. Mm-hmm. Przed pandemią szykowaliśmy się na promocję tej płyty. No ale wiadomo, sytuacja była następująca, taka jaka jest, więc ostatni koncert zagraliśmy rok temu. No, i założenie, że sprzedaż... No, sprzedaż płyty. Właściwie to w Warszawie graliśmy ostatni koncert 11 listopada 2019. No i tak wszystko się zatrzymało. Mieliśmy grać w paru miejscach w Polsce, chcieliśmy sprzedawać tą płytę, ją promować, no ale No na razie dopiero szykujemy się do pierwszego koncertu, który odbędzie się 31 stycznia tego roku. Ale to chyba będzie koncert, że tak się wyrażę, jak to ładnie mówi się, online, czy na żywo, normalnie? Tak, online. W ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy bierzemy z tym udział w naszej akurat tutaj lokalnej akcji, czyli gramy dla Włocławka. No ale będziemy cały czas starali się mimo wszystko zacząć promocję tej płyty. No, zaczęliśmy dzisiaj w Trójce. Wiem, tak, to mi się bardzo podoba. No w ogóle zaczęliśmy dobrym akcentem, akurat napad. To jest akurat adekwatne do tego, bo to nie mówi o napadzie człowieka na człowieka, tylko mówi o sytuacjach, które następowały w kraju, a teraz mamy akurat napad pandemii. I czy ma na to wpływ, czy nie, znaczy nie mamy, ale musimy się przystosować. Tak więc no cieszę się akurat wybrać tę piosenkę. No i płyta, cóż, nagrywaliśmy ją w trzech miejscach. Nagrywaliśmy w Londynie, w Los Angeles i w tak. Pekinie. I tam też nie nagrywaliśmy, tak. Bo kto nie nagrywał, nie? Ale tak, większość rzeczy zrobiliśmy w własnym studiu, ale też połowę płyty nagraliśmy z Ryszardem Schmidtem w Olsztynie. Graliśmy na setkę. Chcieliśmy w końcu, aby jakaś płyta zabrzmiała przynajmniej tak w połowie, jak gramy na koncertach, bo zawsze uważaliśmy, że na koncertach szło nam najlepiej, więc połowa materiału jest nagrana na setkę, a resztę nagrywaliśmy we własnym studiu, inne utwory po prostu. Miksował to wszystko Robert Szydło, znany wszystkim z zespołu Micro Music. Tak jest. No, wspaniały człowiek, więc jeszcze brał w tym udział trochę Maciej Kubiczek z Happy Life Studio w Toruniu. On też trochę zrobił ujęć, szczególnie perkusji. Więc jego też serdecznie pozdrawiamy. To do rozmowy wrócimy za chwileczkę, a teraz będzie utwór, który chyba mi się z całej płyty podoba najbardziej, czyli Mocuje się ze słabościami. O, to fajnie, bo akurat tak sobie pomyślałem, że gdybyś mnie zapytał, co bym chciał, żebyś zagrał, to pomyślałem o tym utworze, bo akurat nie graliśmy go ostatnio na koncertach, więc zapadało, żeby chociaż ktoś go usłyszał. To za chwilę wracamy. Mocuje się ze słabościami, wygraną łudząc się czasami. Jestem zbiorem przyzwyczajeń ścigających się nawzajem. Każdy wierzy w to, co widzi, lecz każdemu się wydaje. Wygraną łudząc się czasami. Śmieszne, ile wiem o sobie, z wiedzy domek sobie zrobię. O, o, o. Wykorzystam całą talię i przed prawdą się obronię. Słabościami, wygraną łudąc się czasami. Jestem zbiorem przyzwyczajeń ścigających się nawzajem. O, o, o. Każdy wierzy w to, co widzi, lecz każdemu się wydaje. O, o, o. Mocuje się ze słabościami, wygraną łudąc się czasami. Śmieszne, ile wiem o sobie, z wiedzy domek sobie zrobię. O, o, o. Paczaku. Prawda jest taka, że kiedy słuchałem tego utworu, to słychać, że jesteś także gitarzystą, nie tylko wokalistą, bo zawsze jest tak, że gitarzysta pisze inne teksty, basista pisze inne teksty i inny rytm kompletnie. Wiesz co, akurat jest taka śmieszna sytuacja, że przez te lata w Czaku bałem się różnymi instrumentami, przeważnie gitarą, zawsze gram na gitarze, ale ostatnio gram na klawiszach. No proszę, te klawisze też są swoją drogą dość słyszalne w tym utworze, który był przed momentem. Takie fajne połączenie, troszkę takie oldschoolowe klawisze. No i tak ciekawostka, to jest jeden z tych utworów granych na setkę właśnie w Olsztynie. No teraz sobie przypomniałem. Ale po prostu nie jest przyjemny klimat w końcu. Stamtąd jest zespół Big Day, który właśnie debiutował też w radiu Olsztyn i tam nagrywał swoje pierwsze utwory, które przyniósł do nas, do Trójki, jeszcze do magazynu Brum. No i my się wtedy w tym olsztyńskim brzmieniu zakochaliśmy. No, w Olsztynie jest więcej fajnych zespołów, na przykład Enej, z którym razem graliśmy jeszcze, zanim stali się sławni. No, ale Enej to tak już takie troszkę taka ludowszczyzna. Ja nie lubię szczególnie tego typu grania. Jak mówisz, szczery. To jest bardzo kolorowe granie. Jak oni zawsze mówili, my gramy dla takiej publiczności z undergroundu, którzy słuchają poważnych tekstów, a oni grają kolorowo. Tak sobie mówiliśmy. No to może i prawda. W takim razie, no powiedz jeszcze o tych planach, jakie będziecie mieli, kiedy już wszystko się skończy, jeśli chodzi o to, co jest za oknem, bo ja mam nadzieję, że uda nam się, jeszcze nie mam 60 lat, więc nie mogę się zaszczepić jako jeden z pierwszych, ale mam nadzieję, że dość szybko to zrobię, bo uważam, że trzeba to zrobić po prostu. Znaczy akurat już, jeśli chodzi o szczepienie się, bądź zostawiam to każdemu indywidualnie. No oczywiście. A jeśli chodzi o nasze plany zespołowe, znaczy teraz szykujemy się do koncertu 31, no bo nie graliśmy na koncertu w rok czasu. Więc trzeba wrócić do formy. Nie jesteśmy w formie jak Stoch, który dzisiaj znowu wygrał. Musimy trochę popracować, biorąc pod uwagę, że jeszcze pozdrawiam Sławka Kanderskiego, naszego gitarzystę, który właśnie się rehabilituje, ponieważ złamał palec. Jak na gitarzystę to ciężko. Dosyć ciężko. To kiedyś opowiadał mi Piotrek Banach na antenie zresztą swoją drogą, że jak był u swojego znajomego artysty, z którym nagrywał jakiś singiel, no to pies go ugryzł w palec i też nie bardzo mógł grać potem. No, bywają różne sytuacje, a akurat jeszcze tak chciał, że nie gramy cały rok, nic mu nie było, nagle mamy zagrać koncert, palec złamany. No takie szczęście biednego. Nie? No ale palec się zrasta dość szybko, także mam nadzieję, że zdąży się zrehabilitować do waszego koncertu. Człowiek jest młody, szybko rośnie, się odrasta. No to jeszcze powiedz. Tak już wymieniłem Marka Wintuszyńskiego, Sławka Kanderskiego, no to jeszcze wymienię Mariusza, który grał u nas na basie. Tak więc już mamy cały skład. Ale Mariusz nie komponuje, Ziółkowski. Akurat jeśli chodzi o pierwszy utwór, który puściłeś, aha, to akurat Mariusz Ziółkowski i Marek Wituszyński jako sekcja tak, oni wymyślili riff. Oni wyszli z stali prób, ja go nagrałem, ja ich nagrałem, nawet nie wiedzieli, że ich nagrałem i do tego zrobiłem całą resztę. Jakieś cztery dyski w planach? No na razie jedyny, który się pojawił, to były Walki z cieniem, tak? To jest teledysk, który istnieje na YouTubie, na naszej stronie, a no powiem szczerze, że trochę nam skrzydła się podcięły, tak? Z tą sytuacją związaną z graniem, bo właściwie nie było grania. Zastanawialiśmy się, po co teledyski i czy ktoś tego słucha i no wiadomo, trochę złapaliśmy nostalgicznego nastroju. Ale wydaje mi się, że zrobimy teraz klip, może koncertowy. Jeszcze tak naprawdę nie ruszyliśmy pełną parą. To teraz będzie utwór Dzidzia, jakbyś mógł o nim coś powiedzieć. Okej. Okay. To Dzidzia jest akurat na tej płycie ulubionym utworem Mariusza Ziółkowskiego, naszego basisty, a no jest to piosenka o tęsknocie. Jest to piosenka o straconej osobie. Akurat no nie wiem, czy mam wchodzić w szczegóły. Nie wchodźmy w szczegóły, nie ma co rozrywać serca osobie, która to straciła. Kogoś czyli straciła. Będzie teraz Dzidzia, tak? Będzie Dzidzia, dziękuję bardzo. Grzegorz Walczak był naszym gościem. No i posłuchajmy Czaku raz jeszcze. Dzięki. Bardzo dziękuję za rozmowę i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Twoich dłoni jakże bliskich do tej pory chciałem powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo ładna płyta Czaku i Dzidzia przed momentem, ale generalnie gdyby to nie była ładna płyta, to przecież bym Państwu jej nie proponował do posłuchania w audycji Trójka Ronda Debiutów, chociaż debiutantami zespół Czaku już nie jest, ale generalnie jest to audycja dla wszystkich tych, którzy tworzą świeże, ładne rzeczy, a Czaku tak właśnie robi. Debiuty @polskieradio.pl, jeśli Państwo piszą, grają, no to czekamy na maile z Państwa twórczością. No i od tego jesteśmy, żeby przybliżać to, co nieznane, tym, którzy chcą poznać nowe utwory. Down on my knees and Z naszej radiowej poczty zespół The Cubes z płyty o wdzięcznym tytule Untitled. Program trzeci. Tego nie ujął, to Jacek Kuderski. Wcześniej był zespół Obrazki. Obrazki umieścił ostatnio w internecie swój koncert, także na tym bezrubiu koncertowym warto spojrzeć i popatrzeć, bo zespół, jakby nie patrzeć, robi fajne dźwięki. Teraz będzie Sokolowski Project. Thank you. Sokolowski Project. To była audycja Trójka, Żąda Debiutów. Debiuty @polskieradio.pl. Czekamy na Państwa maile z propozycjami muzycznymi, jeśli Państwo tworzą oczywiście. Na koniec będzie Janisz, a potem po serwisie Przebojowa Sobota. Wiatr.